Grenseløst. Grenseløst. Grenseløs eller grenseløst. Nova. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Grenseløst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. Godt benyttelsens år med nye muligheter for berikelse, og velkommen til en ny sesong med Grenseløst her på Radio Nova. Vi skal i dag ta for oss tre ting av samme sak. Grådighet, svindel og lureri, som i så tett familie med hverandre at de nærmest ville bli gjort strafferettslig tilregnelig hvis de prøver å formere seg til flere kyniske begrep. For i en verden med krefter som kan virke friere enn værsystemene, skal man være godt skodd for å klare seg. Ingen har nuppsjans hvis man ikke med på karusellen, som digger høyt forbruk og alt som kan være gratis, og som fôrer hverdagen med drypp av grådighet, en kjapp liten svindel og litt lureri som ingen får vite noe om. Så for å si det som Yoda, grådighet leder til lureri, lureri leder til svindel, svindel leder til moralsk forfall, og moralsk forfall leder til the dark side. Men hva gjør det når vi har tusenvis av milliarder på bok? Og til å gi oss en resept på moralsk forfall har jeg fått besøk i studio av filosof Henrik Syse. Velkommen hit til oss. Resept på moralsk forfall, du verden, det var en flott formulering da, men jeg gleder meg til å høre mer om hva du mener med det. Men i hvert fall, tusen takk for invitasjonen, flott å få være med i Radio Nova. Bare hyggelig, for det, ja, jeg mener det altså, fordi jeg tenker bare på hva det smarteste jeg og du og lytterne kan gjøre for at vi skal holde oss sånn passelig velfødd hele livet. Du har gått tilbake til Yoda, og jeg glad i Star Wars, så jeg liker den, men jeg vil gå enda lenger tilbake til Sokrates, som utfordret oss til å stille spørsmålet ikke bare om hva som tjener oss ytre sett, men hva som tjener oss som hele mennesker. Og hvis vi skal ha en resept mot moralsk forfall, så er det mennesker som er i stand til å tenke helhet, mennesker som er i stand til å tenke langsiktig, mennesker som er i stand til å tenke også på andre og på fellesskapet. Det kan høres kjedelig ut, men det er klart det er sant nå som det var for 2400 år siden, at det som skaper hangen til å bare tenke på seg selv, det er i veldig stor grad muligheten for å slippe unna, kortsiktigheten, og at de jevnt over begynner å godta seg i samfunnet rundt seg. Kanskje at du til og med blir bejublet dersom du klarer å snike deg unna med noe ekstra eller kutte et hjørne her eller der. Ja, men jeg er enig i det, men altså det funker jo ikke. Altså, hvis man kom med de kloke ordene for 2400 år siden, hvorfor er de ikke blitt noe mer enn bare filosofi? Det har blitt mye mer enn bare filosofi. Jeg synes vi ser det hver eneste dag. Jeg tror ikke på tesen om det moralske forfall. Jeg tror på tesen, hvis vi nok en gang skal være filosofisk, og vi har sikkert noen lyttere som har lest i Exfil. Hvis vi går tilbake til Augustin, så vil jeg ha å si at verden er en blanding av godt og ondt. Og de store helhetlige teser om at alt går fremover eller alt går bakover, stemmer veldig sjelden. Hvis vi tar vårt samfunn her i Norge akkurat nå, så er det et veldig sammensatt samfunn. Hvis vi skal starte litt anekdotisk, men likevel kvantitativt eller tallmessig, så kan vi gå til Vårt Land, som siste uke hadde en undersøkelse om lommebøker som var lagt igjen. Man hadde forsøkt det med 10 lommebøker for å sjekke om folk faktisk snakket med dem. Det var ingen fare for å bli avslørt, slik som de lommebøkene var lagt frem. Samtlige 10 leverte de den lommeboken et eller annet sted. For all del, de som hører på og som kaller statistikk vet at det er litt tynt grunnlag å bare bruke 10 som utgangspunkt. Men det sier oss noe om at tesen om at moralsk forfall er utbredt i vårt samfunn, og at folk heller vil ha en kjapp penge enn å tjene fellesskap eller gjøre det riktige mot den andre. Jeg tror ikke det er sant, jeg tror ikke det er sant. Men jeg tror det er en del generelle litt trender. Litt flaks var det vel at alle de 10 ble levert inn. Det kommer, som du sier, an på hvor de ble lagt, og ja. Jo. Nei, dette er noe man diskuterer ganske mye generelt, og det finnes ikke noe helt enhetlig svar. Det verdiundersøkelser i midlertid viser er at hvis man tar de siste 40-50 årene over ett, så er folk blitt mer opptatt av det materialistiske enn man var før. Og det har med det å gjøre at det er flere materialistiske ting å være opptatt av. Og hvis det da blir et sug i samfunnet, en trend i samfunnet, at vi skal ha stadig mer av det, så er det klart at det kan invitere til svindel. Om ikke svindel, så kan det i hvert fall invitere til grådighet, invitere til at man tenker mer bare på seg selv. Men vi har andre trender også. Jeg holdt litt på den grådigheten. Fordi grådighet er jo et gammelt naturinstinkt. Altså, hvis mennesket ikke hadde vært grådig, så hadde det vel ikke vært over 7 milliarder av oss på denne jorda her. Jeg bare tenker på vi är ju på en måte en som ska ha för att klara oss. Det är riktigt, men då blir ju spørsmålet varför ska vi ha mer än det vi trenger för att klara oss? Det är en stor klassisk spørsmålstilling. Jag spør meg, spør middelklassen. Men så har man ju också det fenomenet att det kan vara flera trender som går parallellt I ett samhälle. Och hvis du da tar denne middelklassen igen. Så det jo veldig mye hvis man ser på internasjonale undersøkelser på det området jeg arbeider med, nemlig krig og fred, som tyder på at det å ha en stor middelklasse med en relativt stor grad av egeninteresse en veldig bra ting. Det nemlig mennesker som respekterer eiendomsrett, det mennesker som ikke interessert I å føre krig. Det en ganske klar korrelasjon mellom en utbredt kapitalisme som dyrker en middelklasse som vokser frem og har en del egeninteresser, og fred. Ja, men, det er de landene som I minst grad føre krig mot hverandre, og som har flest insentiver for ikke å ødelegge samfunnet og dets struktur gjennom krigshandlinger. Så det viser igjen litt av dobbeltheten I den problemstillingen du nå snakker om. Ja, men likevel så jo den middelklassen her stemt på, har jo den middelklassen her stemt på partiet på Stortinget som ville gå til krig I Afghanistan. Jo, det kan du godt si, men det jo ikke nødvendigvis gitt at det var galt å gå til krig I Afghanistan I sin tid. Så jeg vil ikke bruke enhver krigshandling som et eksempel på at den tesen ikke stemmer. Jevnt over, hvis man ser på det tallmessig sett, leter rundt I verden hvor det blir mindre krig, og heldigvis blir det mindre krig I vår tid, så det de landene som tross alt får et relativt stabilt materielt grunnlag, og hvor det en stor nok middelklasse som heller vil gå på jobben og tjene penger, enn de trenger å eller vil føre krig. Så nok en gang, det jeg ønsker å få frem jo en balanse, for det klart man kan sette seg ned og være forferdelig moralsk forarget over en middelklasse som helst vil ha Nintendo og farge-TV og reise til syden flere ganger I året og ha store biler. Og som gir 200 kroner I måneden til en humanitær organisasjon, og føler man veldig engasjert. Ja. Men så kan det være en annen side av det. Det kan være noe med den generelle samfunnsmessige stabiliteten, og så kommer det viktige poenget, nemlig at et samfunn kan ha flere trender på en gang. Det kan være ting som vi forargeres over, men det kan også være andre ting som vi faktisk gleder oss over. La meg ta et veldig enkelt eksempel. Jeg har en nevø som har Downs syndrom, flott gutt, jeg veldig, veldig glad I ham. Jeg tror han har det bedre I samfunnet I dag enn han ville hatt for 100 år siden, eller en dag 50 år siden. Jeg tror det mer plass for ham. Jeg har en datter selv, flott datter, som trenger en del ekstra hjelp på skolen, som ikke den som alltid får til de teoretiske tingene aller først. Jeg synes det fantastisk å se hvor mange mennesker som støtter opp om henne, hvor mange flotte hjelpeordninger vi har, men også hvor mange generøse mennesker som finnes rundt omkring. Hvor mye vi snakker om faren med mobbing, faren med utfrysning, viktigheten av inkludering. Mener jeg dermed at alt går I riktig retning? Nei, jeg mener ikke det heller, men jeg mener at vi ser flere forskjellige trender I samfunnet vårt. Og det jeg ønsker meg som en som opptatt av etikk og moral, at vi styrker de gode trendene, styrker de gode tendensene, og kritiske overfor de som kan virke nedbrytende, og det mange nok av dem. Men det jo et eller annet med at de som da legger forhånd til rette for at datteren de og andre som sliter og trenger hjelp, de får jo lønn. Altså, de får jo betalt for det her. Altså, det et eller annet med hva skal da datteren din og andre gjøre for å kunne gå som passelig velfødd gjennom livet og ikke på en måte falle ut for? Hun klarer å ha det alldeles utmerket, ikke bare på grunn av folk som får lønn. Hun har selvsagt mennesker som gjør jobben sin, lærere som gjør jobben sin for eksempel. Men jeg synes også jeg ser fantastisk mye fint. Jeg driver en del frivillig arbeid selv, blant ungdom. Jeg synes jeg ser utrolig mange generøse mennesker som bruker så mye av tiden sin på dugnad, som setter av så mye av tiden sin på barn og unge, og det ganske bredt sammensatt også. Det ikke bare folk fra et sosialt lag, men at man generelt ønsker å gi ting til andre. Det jeg tror vi trenger nettopp å oppmuntre, forsterke det, skape glede rundt det, og ikke minst skape status rundt det. Og ja, men, da jeg litt mer bekymret I samfunnet vårt, for jeg redd for at det ikke har den statusen som skal til, og at det for mange unge mennesker fristes av at jo, det nok greit å gjøre det, det greit å være snill, men jeg vil heller være en rik fotballspiller, eller få meg massevis av penger og damer eller biler, for det tross alt gir meg mer status, eller virker mer tilfredsstillende. Ja, men mener du da at jeg overdriver grådigheten I samfunnet vårt? Altså at det på en måte, man mer generøs enn grådig? Ja, jeg tror det. Jeg tror det? Jeg tror faktisk utgangspunkttesten som viktig å formulere, for det noe vi må være vakt mot hele tiden. Det blir litt som å være på vakt mot branner I samfunnet, også når det ikke veldig mange branner. Men det ikke så, men det ikke så farlig å få noe hvis jeg kan få det uten at noen andre vet om det. Nej, det kan du se. Si. Og da blir spørsmålet, hvordan står det da egentlig til med på en måte de underliggende verdiene? Hvis jeg da får muligheten til nå at det ligger, la meg si det ligger 1000 kroner på bordet her, ingen ville se dem, jeg vet hvem som det, men ingen ville noensinne finne at, ut at jeg tok dem. Hva skal til for at jeg ikke tar dem og gir det tilbake til det menneske som eier det? Og da kan det være flere grunner som driver med. Det kan enten være en sterk moralsk forpliktelse, noe jeg har vokst opp med, noe som ligger liksom i samvittigheten min. Det kan være en forpliktelse som jeg føler overfor Gud, eller overfor et høyere moralsk prinsipp, eller så kan det ligge under en frykt for tenk om jeg blir tatt, hvor pinlig det ville være. Og alle de tingene sammen kan da virke inn på at jeg likevel vil gi tilbake den tusenlappen, selv om jeg hadde mulighet for å stikke av med den. Og hvis du da tar det opp på samfunnsnivå, er det ting som tyder på i dag, at folk i dag ville ta den tusenlappen mer enn de ville for, la meg si, 50 eller 100 år siden. Jeg sitter ikke med det endelige svaret, men jeg tror ikke svaret nødvendigvis ja, jeg tror ikke det. Men, hvis man så tar et annet, og det er nå vi kommer inn på det problematiske. La meg si du har muligheten for å tjene helt lovlig 1000 kroner på noe dritt, og 500 kroner på noe som er moralsk oppbyggelig eller godt for samfunnet. Da er det jeg begynner å bli reddere. Da er det jeg tror det er en del sider ved det kapitalistiske samfunnet vi har, som ikke nødvendigvis trekker i riktig retning. For da vil folk si at ja, men det er ulovlig. Hvorfor i all verden skal ikke jeg gjøre det? Det er da like bra som hva som helst annet. Og det er den der som jeg er enda mer redd for enn for så vidt svindel og den type ulovligheter. De har vært der til alle tider. Det er alvorlig. Det er en politisak og en rettsak og noe vi må forfølge i vårt samfunn. Men det er der hvor det blir helt legitimt og greit å si at det jeg ønsker meg mest av alt er bare mer penger. Ja, hvor er kilden? Hvem er det som på en måte gir... Som på en måte yppet til den her grådigheten med å velge den tusenlappen framfor den femmerlappen. Det man da kan påstå er at det er en side ved et kapitalistisk markedssamfunn. Et kapitalistisk markedssamfunn har mange fordeler, men det har den ulempen at det som dette samfunnet først og fremst måler, og derfor det folk tror at de måles ved, det er hvor mye penger noe genererer. Så hvis du eier aksjer, så vil et aksjeselskap som tjener 1000 kroner være bedre enn et aksjeselskap som tjener 500 kroner. På sett og vis likegyldig i forhold til hva de faktisk produserer. Og det er der jeg, som den, er mer bekymret enn at jeg tror vi står overfor en sånn grådighetseksplosjon i samfunnet som sånn. Men det her med å få ting gratis, altså det er jo et ord som sikkert alle elsker grenseløst. Altså, hva gjør det med oss når vi får ting gratis? Der tror jeg også du er inne på noe veldig, veldig viktig, nemlig det å lære tings verdi, og vite at vi faktisk må arbeide en del for å kunne opprettholde det vi ønsker oss ellers, for eksempel en rimelig levestandard, for eksempel å kunne ta vare på fremtidige generasjoner. Kanskje at vi til og med må offre noe i dag på vegne av fremtidige generasjoner. Og det er nok en gang noe jeg tror at vi er i ferd med å miste litt i samfunnet vårt, og det har flere grunner. Her går det an å sparke hvis man skal sparke politisk, både til venstre og til høyre. Man kan sparke til venstre, for å si det sånn da, ved å si at man har for lite respekt for hardt arbeid. Privat, hardt arbeid, gründere som skaper noe, det å faktisk sette av mye tid på å skape noe nytt i samfunnet, det kan man påstå at det har vi, ikke bare i Norge, men generelt i Europa, ikke alt nok respekt for. Det kan være litt av grunnen til at vi har havnet i den krisen som store deler av Europa har. Men så kan man sparke den andre veien, sparke mot høyre, for å si det sånn, nettopp at man ikke har vært opptatt nok av fellesskap, av moral, av etikk, av spørsmål som ikke bare handler om hvor mye penger man genererer, men hvor mye ansvar man tar. Hva dette bidrar med for fellesskapet, om dette her er faktisk noe som er verdifullt, ikke bare i penger. Ja, og da kommer vi tilbake til det her med balanse i systemet. For det ene er jo hvorvidt noe på en måte appellerer til grådighet, og det andre er jo hvorvidt noe appellerer til det som kan skape noe. Ja. Og da er jo liksom måten, hva er det man vil velge? Man vil gjerne kanskje ha, ja, for å si det på en annen måte, om man vil ha et fritt markedsstyrt samfunn, eller man vil ha et samfunn med sterk kontroll. Mm. Ikke den balanse her har vi ikke. Jo, altså, i Norge har vi kanskje sånn, i forhold til andre land. Vi har jo 3-4 tusen milliarder på bok. Hvem andre land i verden hadde klart å spare opp det? Det er riktig, og det er mye bra ved det. Vi har hatt mye flaks også. Og det er mye av de pengene vi har fått uten å jobbe så mye for dem, med all mulig respekt for ja, de som arbeider. Og så tenker man kun på, hvorfor kan de ikke bruke mer av de pengene i min levetid? Ikke sant? Og da, og det, er ikke det en slags sånn en kunstgjøssel til, eller gjøssel til den grådigheten man selv går og bærer på? Jo, jeg tror det. Og dette er et veldig, veldig viktig aspekt ved vår tids diskusjon, ikke bare om bruk av penger, men også generelt om miljø. Det er jo hva vi er villige til å forsake i dag på vegne av fremtidige generasjoner, særlig hvis det er litt usikkert. Særlig hvis vi ikke vet om det for eksempel å kutte ned skarpt på CO2-utslipp i dag faktisk vil ha den effekten vi ønsker, men vi tror det kan ha det. Vi da villige til å offre på vegne av fremtidige generasjoner? Og det nettopp det offeret der. Og det leder oss jo over til et annet veldig viktig spørsmål som ligger implicit i det du sier, og som et ordentlig vanskelig spørsmål. Det nemlig for å oppnå disse tingene, skal vi da primært spille på folks egeninteresse? Skal vi da sørge for at det for eksempel vil lønne seg å handle miljømessig riktig? Ved å passe på at skatter og avgifter lagt opp slik, at den som tenker på seg selv, ønsker å tjene mer penger, dermed vil handle på den måten. Da bruker vi på en måte markedet i det godes tjeneste. Men det krever ganske mye regulering fra politisk side. Eller skal man håpe at det går an å gjøre mennesket litt bedre? Utdanne hverandre, høre mer på Radio Nova, snakke mer om dyder. Vi har jo nå stort sett i dette intervjuet så langt tross alt snakket om laster, grådighet og svindel. Platon og Aristoteles ville jo veldig gjerne da ha sagt til oss at kan dere ikke snakke litt om dydene i stedet for? Om måtehold og mot og rettferdighet og klokskap. Og da blir jo litt av spørsmålet, er det et håp vi kan ha? Kan vi få en bedre utdannet generasjon? Kan mine barn bli mennesker som har en måte å tenke på, som faktisk gjør at de handler riktig, også når det ikke lønner seg for dem personlig? Det kan jeg jo egentlig bare komme med en liten avsløring av nå, at det kan lytterne få høre ved en senere anledning i denne sesongen, der jeg får Gunnar Stålseth senere som gjest i studio for å snakke om akkurat det du er inne på der. Men jeg vil gjerne anbefale alle å høre på. Gunnar er en storartet person å høre på. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Radio Nova. Radio Nova. FM 99,3. Ja, i hvert fall så jeg vil gjerne holde oss til disse lastene. For vi kan jo få et demokratisk problem her. Altså hvis det sånn, hvis man, for å bruke USA som et eksempel, hvor 98% av politikerne er eid av 2% av befolkningen, vi i ferd med å kunne få et sånt system i Norge også? Jeg tror det er ganske store forskjeller på USA og Europa. Men at trendene på en måte går mot det, at man på en måte mer og mer kan kjøpe seg politisk innflytelse gjennom å sponse partier som gir med de skattefradragene og kanskje forfjerner den formuesskatten som man driver med som hele tiden. Det kan være, og jeg bekymret akkurat som du om man trenger reguleringer for å unngå dette, og det har man ikke klart i USA, for veldig mange i USA er jo opptatt av dette, det skal vi tross alt huske. Dette noe av det som kritiseres mest både fra høyre og venstre side, er pengenes innflytelse i politikken, og likevel fortsetter den, og likevel øker den, og ja, det bekymringsverdig, og jeg tror vi står overfor noen slike utfordringer her også. Man skal samtidig igjen se at det flere trender på en gang i samfunnet vårt. Vi sitter her i studio til en av de trendene, nemlig et mer demokratisert mediebilde, mange flere kanaler hvor man kan uttrykke sitt syn, og som dermed kan virke et stikk i strid med hvem det som har mest penger. Det ikke gitt at det bare pengene som styrer. Men jeg gjennom det, og USA på sett og vis et sånt, hva heter det på engelsk? Society writ large, det vårt eget samfunn slått opp i litt stort format. Ja, og så er det jo som heter, på godt og ondt, slått opp ekstra stort. Og så er det noe som heter at alt som i USA, det kommer til Norge etter hvert. Altså det som en gang har vært i USA, det kommer til oss på en eller annen måte, for vi så knyttet kulturelt sett til det som foregår der. Ja, men det ikke gitt at det slik. For det første går det nok en del trender den andre veien også, og så det også mange andre steder i samfunnet som i dag, nok en gang på godt og ondt, øver innflytelse, og så kanskje etter hvert vil øve mer innflytelse enn USA. Det kan være Kina, det kan være land i Sydamerika og Sydøstasia, som etter hvert vil ha en like stor innflytelseskraft, litt svakere på grunn av språk og geografisk avstand, men sterk på grunn av penger. Så det nok ikke bare én type trend man ser. Men jo, jeg er enig, det klart at hvis man nå snakker litt om dette med politikken og pengene, og ikke minst lobbyfenomenet, så tror jeg nok en gang vi står overfor det som en potensielt ganske bekymringsverdig faktor i vårt samfunn, at det noen mennesker som faktisk kjøper seg innflytelse gjennom at de har, og det ikke noe galt i det i seg selv, ikke sant? Hvis du driver et stort selskap og du ønsker at lovgivningen skal gå i en viss retning, så ønsker jeg ikke at det skal være forbudt å uttrykke det. Men når det pengene som utgjør gravitasjonskraften i så stor grad, som man har sett blant annet på en del felter i USA, jo, så jeg bekymret. For å ta en hypotese, hvis vi tar vi har jo flere å velge mellom i Norge, en stor norsk bedriftseier, vi trenger ikke å nevne navn, men vi har to store norske bedriftseier som jeg kommer på sånn i farta. Du jo, det jo ikke noe hemmelighet, men du jo en gammel høyremann, leder for Unge Høyre har du også vært. Oslo Unge Høyre, jeg kom aldri lenger enn det. Oslo Unge Høyre. I hvert fall, kan vi komme i en situasjon der man på en måte ser sitt snitt til å få politisk innflytelse gjennom å sponse Høyre i neste, la oss si neste års stortingsvalg? Jeg tror ikke det noe galt I at det finnes mennesker som gir penger til politiske partier. Men noe fordi, vil man jo ha igjen for det. Ja, det mulig, og derfor må det være transparens på disse tingene. Det må være en grad av åpenhet. Jeg tror hvis du tar et snapshot av Norge akkurat I dag, og det sier jeg ikke fra en som gammel høyresympatisør, og jeg har sympati med mange partier, jeg. Og jo da, jeg det fortsatt, jeg. Men det ikke den egenskap jeg sier det jeg nå sier, men hvis du tar et snapshot av Norge I dag, så tror jeg nok at LOs innflytelse, det den innflytelse som aller størst I Norge direkte på politikk, og at det partiet som I dag det største partiet I regjering, et parti jeg alltid har hatt stor respekt for, og som jeg ikke minst har enorm respekt for, på den måten de har taklet de tragiske hendelsene etter 22. juli som rammet dem, men jeg tror det ikke noe system I Norge som I så stor grad skaper innflytelse og nettverk og ting som usynlige som nettopp, eller ikke alltid usynlige, men I hvert fall som gjennomsyrer samfunnet med makt som nettopp Arbeiderpartiet. Så jeg tror ikke det slik at det noen bedriftseieres innflytelse som det største problemet I Norge I dag. Det at det ikke det I dag betyr ikke at det ikke trenger å være det I fremtiden. Men, så det en problemstilling som høyst reelt for all del. Men tror du at LO oppmuntrer til grådighet? Gjør de, altså har de en... Jeg tror nok de oppfordrer til en egeninteresse på vegne av noen mot andre. Det må vi være åpne for. Altså, vi sitter tross alt I et land, og dette har ikke med LO å gjøre, men det har tross alt med litt av strukturen. Nei, men det jo Norges største organisasjon da. Ja, det det. Men dette det jeg nå skal bruke som eksempel, går utover LO. Men hvis man tenker på landbruksstøtten vi gir I Norge, satt opp mot fattige lands ønske om å komme inn på markedet med sine landbruksprodukter, vel, da må vi spørre, det en form for grådighet? Det en form for grådighet at vi ikke villige til å offre noe av vår egen velstand for å tillate andre land å delta I fri konkurranse med oss? Jo, jeg tror det et problem, og jeg nevner det som eksempel, ikke for å skjelle ut norsk landbruk, det mye bra med norsk landbruk, men for å minne om at grådighetsproblemet ikke bare et problem om noen få multimilliardær bedriftseiere, som hver for seg bidrar antagelig til å skape massevis av arbeidsplasser også, men det et samfunnsproblem som faktisk større enn som så. Jo da, absolutt. De bidrar nok til mange arbeidsplasser. Jeg bare tenker på den eventuelle politiske innflytelsen kan kjøpe seg. Men det et høyst legitimt spørsmål, ja. Det det. Men du inne på noe veldig interessant, og det I forhold til vestlig storpolitikk og de interessene som ligger der. Hva skal man si om det? Jeg bare tenker på at, som du sier, man gir med den ene handen, men man tar med den andre ved å holde disse landene som du nevner, som ikke får lov til å slippe til, nede. Jeg føler det ganske sterkt. Ikke det en sånn storpolitisk kontroll, det her? Jo, og jeg tror at litt av problemet, det ikke bare med... Som har med grådighet å gjøre, rett og slett. Jo, det kort sagt. Ja, jeg tror det har med en grad av grådighet å gjøre, men det ikke... Jeg tror det ofte grådighet som system, grådighet som makroproblem. Hvis du så går ned til den enkelte person, for eksempel I en arbeidstakerorganisasjon eller en landbruksorganisasjon som kjemper for sine rettigheter, så skal ikke jeg stå der og si at du grådig du. Det kan være en som kjemper for jobben sin, som kjemper for gården vedkommende hatt I generasjoner, som kjemper for muligheten til å ha en lønn, ikke minst I et Europa I krise av I dag. Men hvis vi løfter det opp på makronivå og ser det fra mennesker som bor I Zimbabwe eller Angola, så det klart at de lurer hvordan I all verden skal de kunne legitimere der oppe I nord at de fortsetter å ha den type støtte til sitt landbruk for eksempel, eller til andre bedrifter eller bransjer som de beskytter, mot oss når vi ønsker å være en del av det samme markedet. Så jo, jeg tror det en grådighetsproblemstilling, men nok en gang jeg ønsker ikke å henge bjellen på den enkelte arbeidstaker. Vi må stille oss spørsmålet generelt I Vesten. Vi villige nok til å skape et internasjonalt samfunn der vi faktisk tar inn over oss interessene også til mennesker langt borte, både I tid og geografi. Ja, hva svaret på det spørsmålet? Jeg tror svaret nei. Jeg tror svaret nei per I dag, og jeg tror litt for ofte at vi pakker det inn I bomull, så vi tror det gjør det med all verdens gode grunner. Vi ikke villige til å se på problemstillingen radikalt nok. Jeg husker min venn Stein Ringen, professor I Oxford, han sa det veldig fint at når vi I dag leser Charles Dickens verker, som nå 150 år gamle, så tenker vi hvordan kunne mennesker være sånn? Hvordan kunne de finne seg I å eller snarere moralsk leve med, og leve I sus og dus I den ene etasjen, ha enorm fattigdom I den andre. Og så sier han, hva kommer folk om 150 år til å si om vår verden? Hva kommer de til å si om Norge anno 2012 om 150 år? Kommer de da til å si hvordan kunne de leve på den måten, når så store deler av verden levde I fattigdom? Og da tror ikke jeg løsningen ligger I at vi gir massevis av mer uhjelp eller nødhjelp, men at vi trenger en åpnere verdensorden som faktisk tillater de fattigste landene I verden til å delta på lik linje med oss I, den internasjonale, I det internasjonale økonomiske systemet. Og da vi på sett vis elegant nok ved tilbake ved utgangspunktet for samtalen vår, for da kan selvfølgelig kritikeren spørre tilbake, ja, ønsker vi da at de skal bli like grådige som oss da? Ja, altså, gjennomsnittslønnen I Norge 440 000. Ikke det litt absurd? Mm. Og så gir man da 200 kroner I måneden til en humanitær organisasjon og tenker at da jeg engasjert, da har jeg liksom gitt av mitt, og da blir man, man får en sånn bedøvelsesprøyte. Man... Mm. Mm. Hvor smitteeffekten I det her? Altså den storpolitiske agendaen som på en måte fortsatt ganske sånn kraftige blokker mot hverandre. Hvordan påvirker det oss som enkeltmennesker? Det et godt spørsmål. Du har jo også vært ute og reist I forbindelse med oljefondet sine investeringer. Jeg tror nok det en påvirkning I hvert fall. Jeg tror at de som driver storpolitikk og de som driver I de store selskapene skal være oppmerksom på at de har en innflytelse. Og hvis du skal ta den positive siden av det, den positive siden av kapitalismen også, så fikk jeg se deler av det da jeg arbeidet for oljefondet, for da fikk jeg nettopp se selskaper som noen ganger for all del ble tvunget til det, men de tok I hvert fall ansvar på ting som hadde med arbeidstakerrettigheter å gjøre, kamp mot barnearbeid og så videre. Og da kunne jeg se hvordan det hadde en innflytelse I samfunnet, at de kunne gå foran og sette en agenda, og ikke minst legitimere overfor andre at jo, dette noe vi faktisk skal jobbe med. Så jeg tror det kan være en positiv innflytelse, og så kan den åpenbart også være negativ. Helt til slutt, du har egentlig allerede svart på spørsmålet med å si et klart nei, men hvordan ser du for fremtiden? Går vi I en retning av å bli mer svindlete og kåt på fordeler og lureri, eller leve rettskaffenheten I beste velgående? Nei, jeg bekymret det. Det mitt svar. Og når jeg sier at jeg bekymret, så ikke det det samme som at jeg en ensidig pessimist, men jeg alltid bekymret. Jeg ser en rekke trekk I samfunnet vårt, en rekke kommersialistiske trekk I samfunnet vårt, som gjør meg bekymret. Men jeg ikke entydig på det. Jeg tror vi også ser veldig mange bra ting, og spørsmålet blir, hva velger vi å styrke? Og ikke minst, for de av oss som har barn, hva velger vi å fortelle neste generasjon verdifullt? Hva vil vi at de skal følge I livet sitt? Og da håper jeg det litt større, litt mer åndelige, og litt mer allmennyttige og nestekjærlige verdier enn bare det å tjene mer penger for seg selv. Helt til man hamner på the dark side. tusen takk, det var det vi rakk. Tusen takk for at du kom hit til oss på Radio Nova og Chateauneuf, filosof Henrik Syse. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova FM 99,3. Og til deg som sikler på middelklassen, der det bare et svare strev med å ikke virke mindre normal enn naboen. Uansett hva du gjør med dine oljemilliarder, det straks studentnyheter. Grenseløst tilbake neste uke til samme tid, og jeg trenger tips og ideer til, og vil samtidig takke for alle tips jeg fikk forrige sesong. Send meg en mail til grenselost@radionova.no. Olav G, takk for seg, og hei og hopp I det med begge armene først. Da jeg var ganske liten, sa faren min til meg. Jeg tror du blir skomaker, jeg, som faren din før deg. Først ville jeg bli politi, så kjøre lokomotiv. Så musikant, så brandmann, men dette ble mitt liv. Ja, jeg har vært skomaker og trofast mot min lest. Det har jeg aldri angret på, nei det aller best.